Kochamy działanie i dbamy o to, co najważniejsze. Wielki wybór, dobre ceny, komfort i higienę zakupów. Teraz większość sklepów Kaufland jest czynna od 6 do 24. Szczegóły na www.kaufland.pl. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 kwietnia, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wojciech Murdzek na czele resortu nauki na stanowisko ministra powołał go prezydent Andrzej Duda. Szef rządu przedstawi etapy znoszenia ograniczeń spowodowanych epidemią. Za chwilę relacja naszego reportera. 20 domów pomocy społecznej spośród ponad 800 w całym kraju jest objętych kwarantanną. Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera powołał Wojciecha Murdzka na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Zastąpi on na tym stanowisku lidera porozumienia Jarosława Gowina, który w ubiegłym tygodniu złożył dymisję z funkcji wicepremiera oraz ministra nauki. Obecny szef resortu także należy do porozumienia. W poprzedniej kadencji parlamentu przewodniczył Sejmowej Nadzwyczajnej Komisji do Spraw Deregulacji. Premier Mateusz Morawiecki zaprezentuje dziś etapy znoszenia ograniczeń nałożonych w związku z epidemią koronawirusa. Decyzje mają zapaść na zaplanowanym na południe posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że należy się spodziewać stopniowej eliminacji ograniczeń. A o tym, jak może przebiegać uruchamianie gospodarki w dobie epidemii, powie Witold Banach. Mimo że epidemia koronawirusa w Europie jeszcze nie wygasła, wiele krajów już powoli planuje przywracanie funkcjonowania gospodarki. Również polski rząd myśli o zmniejszeniu ograniczeń, o których niebawem poinformuje szef rządu Mateusz Morawiecki, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Będzie zaprezentowany pierwszy etap, w którym pewne ograniczenia zostaną zniesione, a kolejne będą wprowadzane zgodnie z możliwościami i z sytuacją, jaka będzie panowała w kraju. Po każdych takich decyzjach będziemy prowadzili ewaluację i dostosowywali kolejne decyzje do sytuacji. Michał Dworczyk wyjaśniał, że w tym miesiącu w pewnym zakresie, jak to ujął, mają zostać zmienione przepisy dotyczące funkcjonowania na przykład firm handlowych i drobnych firm usługowych, a dotychczasowe przepisy ograniczają m.in. działalność centrów handlowych, na których terenie sklepy są zamknięte. Wyjątkiem są sklepy spożywcze, drogerie czy apteki. Witold Banach, dziękujemy za relację. Prawdopodobnie w poniedziałek zostanie zniesiony zakaz wstępu do lasów. Pozostanie jednak zamknięta tak zwana infrastruktura towarzysząca, czyli ścieżki edukacyjne, miejsca biwakowe i parkingi, powiedział z kolei minister środowiska. Michał Woś zaznaczył, że samo otwarcie lasów nie powoduje zdjęcia niektórych ograniczeń, natomiast sam wstęp do lasu będzie możliwy. Mamy 189 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 6 osób. Łącznie liczba chorych na COVID-19 wzrosła w Polsce do 7771. Zmarło 292 pacjentów, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Prawie 90% ofiar śmiertelnych to są osoby powyżej 60 roku życia. Najwięcej jest od 70 do 80 roku życia. Od początku epidemii w Polsce wyzdrowiały 774 osoby. Kwarantanną jest objętych 20 domów pomocy społecznej spośród 824 w całym kraju, powiedziała w Sejmie minister rodziny. Marlena Maląg dodała, że to 2,4% ogółu placówek. Pensjonariuszy, którzy mają stwierdzone dodatni COVID, mamy 247 osób. Z tego 48 osób pozostaje w domu pomocy społecznej, pozostałe osoby są hospitalizowane. Mamy 87 pracowników, którzy mają pozytywny COVID, co stanowi 0,15% wszystkich zatrudnionych pracowników. Minister Maląg powiedziała, że wszystkie domy pomocy społecznej dostały instrukcje postępowania, środki ochrony bezpośredniej oraz dodatkowe fundusze. 20 milionów złotych trafiło do DPS-ów przez wojewodów. W kościele świętej Jadwigi w Milanówku rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe zmarłego w Wielką Sobotę księdza Stanisława Jurczuka. Założyciel i prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej zmarł w wieku 63 lat. Ksiądz Jan Sikorski z parafii świętego Józefa w Warszawie, w której ksiądz Jurczuk organizował duszpasterstwo niepełnosprawnych, wspomina go jako kapłana niezwykle oddanego swoim podopiecznym. Zajmował się nim jak najlepszy ojciec. Był jednocześnie świetnym organizatorem i bardzo ciepłym, serdecznym człowiekiem. Ci niepełnosprawni kochali go jak swoich rodziców. Bardzo chętnie tu przychodzili. Pogrzeb z uwagi na pandemię koronawirusa ma formę prywatną. Transmisja internetowa jest dostępna na stronie miasta Milanówka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A teraz mamy prezent od kolejnego artysty zaprzyjaźnionego z Trójką. Marcin Świetlicki przesłał nam nagranie z nowej płyty zespołu Świetliki. Nazywa się Stu Biegunówka. Jednego dnia sto pogód, stu biegunówka pogody, pijane pociągi wiozą mnie w cztery strony. Jednego dnia sto pogód, stu biegunówka pogody, rozbujane pociągi wiozą mnie w cztery strony. Stu biegunówka pogody, rozbujane pociągi. Jeżeli świat koniec taki ma być, to niech, to niech. Jeżeli świat koniec taki ma być, to niech. Z nowej płyty Świetlików Marcin Świetlicki, stu biegunówka, fuga numer 2. Tytuł płyty proszę odszukać sobie na własną rękę. Minęła 12:17. Mamy teraz dla Państwa naszą rekomendację. Trójka poleca. Agnieszka Obszańska. Utwór, który słyszymy, został nagrany w nepalskiej wiosce Hemiakot z widokiem na ośmiotysięczniki, a za tymi dźwiękami stoi Happy Village Orchestra. To jest płyta nagrana tuż pod samymi Himalajami, dosłownie w niewielkiej chatce, w której polscy i zaproszeni praktycznie z całego świata muzycy spotkali się, zaczęli tam mieszkać i nagrywać. Mówi Piotr Piegat. Całym projektem nadzoruje Igor z Polski. Zaprosił do tego projektu również mieszkańców tej wioski i taką orkiestrę nagrał i zaprezentował właśnie na płycie Chow Main Western Happy Village Orchestra. To rzecz bardzo ciekawa, niebywała. A znajdziemy ją wśród 71 innych płyt, które stanęły w szranki w internetowym plebiscycie Wirtualne Gęśle na folkową płytę roku 2019. Hasło folk traktowane jest tutaj bardzo szeroko i umownie, bo w plebiscycie znalazły się jeszcze na przykład surowe nagrania Marianny Śmiałowskiej i jej tradycyjne pieśni z Kielecczyzny. Oj, siedzi Mary, siedzi w zielonym ogrodzie. Właśnie ten zakres muzyczny, który też odkrywamy czasami dla świata, dlatego że mało osób wie, że takie rzeczy się nagrywa, że takie rzeczy wychodzą, a są to prawdziwe perełki. Marianna Śmiłowska pochodzi ze Świętokrzyskiego. Jest już starszą panią, która w ten sposób poprzez pieśni wyśpiewuje swoją autobiografię. Wyśpiewuje pieśni, które zapamiętała z dzieciństwa, z młodości, praktycznie z całego swojego życia i śpiewa a cappella. Jedno z najprawdziwszych źródeł właśnie ludowej muzyki, ludowego śpiewu. Pięć pokoleń, które przetrwało. A na biegunie? Chociażby płyta Province Posen, na której usłyszymy przetworzone już dźwięki wielkopolskich kozłów, mazanek czy ludowych śpiewów. Tak, jest to właśnie połączenie nowoczesności z tradycją, elektroniki z tym, co od dziesiątków, a może i setek lat jest grane i śpiewane właśnie w Wielkopolsce, w okolicach Poznania. I też do tych tradycji, inspiracji muzycznych sięgają twórcy tego projektu, którzy w oprawie elektronicznej, współczesnej, już takiej dźwiękowej, zaprezentowali dźwięki zarówno tradycyjnych instrumentów, jak i tradycyjnego śpiewu z Wielkopolski, z okolic Poznania. To są bardzo progresywne, bardzo ciekawe dźwięki, ale jednocześnie bardzo głęboko i daleko sięgające do tradycji. I tak, w internetowym plebiscycie Wirtualne Gęśle głosować możemy jeszcze do końca kwietnia. A różnorodnych podejść do muzyki tradycyjnej tutaj nie brakuje. Bo co tu jeszcze mamy? Tu możemy powiedzieć, że to jest tak, muzyka od tradycji i źródeł, przede wszystkim również wiejskich muzykantów, aż po muzykę współczesną, klasyczną, elektronikę, muzykę rockową, folk jazz, a nawet folk metal, który od kilku lat jest bardzo popularny na naszym rynku. I geograficzny zakres, no, od muzyki tradycyjnej, tej polskiej muzyki ludowej, miejskiej i wiejskiej, bo mamy tutaj różne źródła, różne korzenie, aż po inspiracje sami bliskimi, czy też bardzo dalekimi kulturami, naprawdę z całego świata. Także no, spójrzmy tylko na płyty z tegorocznego plebiscytu, jak szerokie jest to spektrum inspiracji właśnie muzyką świata, muzyką ludową, muzyką etniczną. Między innymi na przykład najnowsza płyta zespołu Kroke. Mamy na przykład płytę Feliksa Lajko, znakomitego skrzypka węgierskiego, i Wołosów, polski zespół Wołosi z Beskidów. Mamy na przykład płytę zespołu Milo Ensemble live, nagraną w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce w zeszłym roku. Mamy płytę wokalistka polsko-jemeńskiego pochodzenia, Razm Al-Mashan, płyta Jemenia. Jest to niezwykła płyta world music na światowym poziomie, właśnie zainspirowana tradycją muzyki jemeńskiej. I jeszcze długo można byłoby wymieniać, ale lepiej posłuchać, a potem zagłosować. W internetowym plebiscycie Wirtualne Gęśle. O plebiscycie na folkową płytę roku mówiła Agnieszka Obszańska. Oto jedna z nominacji. Oh, Prowinc Poznań, Jerzy Mazol jako gość. To też był niezapomniany koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Swoją energią przebijający chyba wszystko, co zarejestrowano w wersji studyjnej. Oto nasz kolejny gość, Kasia Lins, z premierową piosenką, o której, na temat której też przysłała list. Dzień dobry, tu Kasia Lins. Zostańcie w domu z trójką. Kasia Lins i premierowe nagranie Koniec Świata. Tak napisała do nas o tym tekście. Napisałam go kilka miesięcy temu. Dotyczy spraw, które w tamtym czasie szczególnie mnie mierziły, ale nie przypuszczałam, że tak szybko zmienią swój kontekst. Dziś fraza, wiesz, że mały ogień wielki las podpala, brzmi jak truizm, a zdanie to stado pozbawione wahań to koniec tego świata jest wytartym frazesem. Chciałabym, żeby nim było. Wracamy do płyty, która ma swoją premierę jutro. To dogrywka męskiego grania 2019. Skalpel Big Band, utwór Simple, 12. pozycja na płycie Męskie granie 2019 dogrywka. Przypomnę, że jutro wielka premiera, od poniedziałku będzie to w Trójce też nasza płyta tygodnia. Pamiętamy o seniorach i o ich aktywności fizycznej. Pamiętamy o seniorach. Agnieszka Furtak-Bilnik. Niezależnie od tego, czy trwa kwarantanna, czy też nie, seniorzy powinni dbać o swoją aktywność fizyczną. Łatwo powiedzieć, można by rzec. Jak to zrobić bez możliwości zwykłego marszu, czy choćby pospacerowania po okolicy? Jeśli senior ma dostęp do internetu, to może korzystać z wielu specjalnie dla niego opracowanych programów ćwiczeń. Jeden z nich proponuje Beata Borucka, znana szerzej w mediach społecznościowych jako Mądra Babcia. My codziennie o 9 rano na fanpage'u Mądra Babcia mamy zajęcia fitness dla babć z trenerem, który jest specjalistą od fitnessu senioralnego. To są ćwiczenia dostosowane do wydolności praktycznie każdej osoby. Mamy przede wszystkim wspaniałego instruktora, który jest uwielbiany przez słuchaczki i widzki, że tak powiem. Pan Piotrek Suski, który jest młodym człowiekiem specjalizującym się właśnie w fitnessie senioralnym. Codziennie o 9 rano są przygotowane zestawy ćwiczeń, które rozwijają czy wzmacniają poszczególne partie mięśni. Co trzeba mieć? Przede wszystkim trzeba mieć chęć ćwiczenia razem, to jest pierwsza rzecz. Oprócz chęci i entuzjazmu i dobrego nastroju do ćwiczeń, Piotr proponuje takie sprzęty sportowe jak na przykład dwie butelki wody czy krzesło. W związku z tym nie trzeba mieć nic specjalnego, a ćwiczenia proponuje wykonywać na dywanie lub po prostu na kocyku. Piotr zaczyna ćwiczenia, zaczyna je od rozgrzewki, jest specjalna muzyka podłączona, rytmiczna, po czym po rozgrzewce Piotr zapowiada, na co dzisiaj będziemy zwracać uwagę, czy czym się zajmiemy z sprawności naszego ciała i po prostu wykonuje razem z uczestniczkami te ćwiczenia, liczy, jeśli czegoś trzeba zrobić 10, to on robi 10, mamy chwilę przerwy, mamy odpoczynki, mamy rozluźnienia. Mamy dokładnie zajęcia fitness, tak jakby Piotr był u nas w domu i był naszym trenerem personalnym. O 9 rano codziennie jest premiera filmu. Na premierze filmu widać, ile osób jest w danym momencie włączonych, a następnie ten film jest na zawsze na fanpage'u Mądra Babcia. I jak nawet w święta nie było ćwiczeń z Piotrem, to wiem, że panie sobie włączały powtórki i umawiały się same o 9, że będą razem ćwiczyć. Ja wiem na przykład też, że moje babcie ćwiczą z dziadkami, więc beneficjentów tego projektu oprócz mojej społeczności jest dużo, a te panie, które na przykład mają wspólne domostwa z dziećmi i wnuczętami, bo takich też jest sporo, to wiem, że ćwiczą całymi rodzinami. I widziałam filmik, gdzie z 3-letnią wnuczką babcia fikała zajęcia i różnego rodzaju dziwne pozy sportowe. Program ćwiczeń fitness dla seniorów to tylko jedna z kilku propozycji, które Beata Borucka zawarła w programie Babcia w domu. Cały funkcjonuje na Facebooku. Więcej informacji można znaleźć na profilu Mądra Babcia. Oboje mają dzieci z kim innym, patrzą na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny, ona czarną farbą, on modnym kapeluszem. Już oboje mogliby udawać, że nie pamiętają i udają, ale tylko nawzajem. Gdy zamkną oczy na pół chwili, wszystko znowu się staje. I znika gdzieś 15 lat, 15 lat. Jakby autobus zmieniał czas. I wszystko znowu nagle jest, nagle jest. Bro,